वृजिनम वृजनार्णम पापम संतरिषसी। वृजिन का जो अर्णव है पापों का समुद्र, वृजिन शब्द का अर्थ होता है पापम, उसको तुम संतरिषसी निश्चित रूप से तर जाओगे। प्लवोक्ति की सामर्थ्यादेव, यह भाष्यकार ने अर्णवत्व को अर्थतः सिद्ध करके प्रयोग कर लिया है। तथा इत्यादि धर्मो भी यह, क्योंकि जो है यह मुक्षु का या मुक्त का प्रकरण को लेकर के ज्ञान का प्रकरण चल रहा है ब्रह्म यज्ञ का, इसलिए कहते हैं धर्मोपि यह मुमुक्षु हो पाप मुच्यते। मुक्षु के दृष्टिकोण से पुण्य को भी पाप शब्द से कह दिया गया, पुण्य को भी पाप शब्द से कह दिया गया है, इसलिए कह दिया पापम ने पुण्यं च पापम च उभयम संतरिषसी। काव्य मुंडकोपनिषद में तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त, विद्वान जो है उसी प्रकार नाम और रूप दोनों से मुक्त हो जाता है। और नाम रूप की प्राप्ति क्यों होती है? पुण्य और पाप के वजह से नाम रूप की प्राप्ति होती है। जब पुण्य पाप से तर जाओगे नाम रूप पाप के जगत से आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। मुंडकोपनिषद 3:2-8। लेकिन एक शंका है, यहां मन में आ सकता है आपने प्लवे न कह दिया ना, नौका से तर जाएगा किसको? पाप रूपी समुद्र को। लेकिन यहां यह शंका, नौका जब हम समुद्र को तरते हैं क्या समुद्र नष्ट हो जाता है क्या? हैं? समुद्र तो बना रहता है ना, हम नौका से इस पार से उस पार चले जाते हैं लेकिन समुद्र तो वैसे का वैसा है। उस हम भी इस ज्ञान रूपी नौका को लेकर पाप रूपी समुद्र को तर जाए तो पाप तो रह जाएगा ना, वो कैसे नष्ट हो जाएगा? अरे आप तर जा रहे संतरिषसी ज्ञान प्लवे न किम पापम, कह दिया पाप समुद्रम संतरिषसी। यथा जलमय समुद्रो न नश्यति प्लवे न संतरणे अपि, तथा ज्ञान प्लवे न संसार सागरम संतरणे अपि पाप समुद्रो न नश्यति चेत आह। तब भगवान कहते नहीं नहीं वहां और यहां में अंतर है। प्रवेर भलम कह दिया, यहां वास्तविक दृष्टांत क्या लेना है? अगले श्लोक से कहा लकड़ी का दृष्टांत, जलता हुआ लकड़ी जो कुछ भी पास आ जाए सबको जला देता है और अंत में खुद भी जल के राख। इसे दृष्टांत यथाई धांसी समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। यथैदांसी समिद्धो अग्नि, क्योंकि भगवान जो श्लोक कह रहे हैं इसका पीछे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, मुंडको उपनिषद की श्रुति है प्रमाण कि छांदोग्य उपनिषद कहा ना तद यथैषी का तूलमग्नो प्रोतम प्रदुयेता एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदुयंते। छांदोग्य 5:24-3, 5:24-3 तद यथा इसी का तूल मग्न, इसी का जैसे घास के ऊपर जो फूल हो रहा है ना इसके तूल, वो जो रुई जैसा है जो हवा में बाल उड़ के आएगा 15 दिन बाद हवा में उड़ने लगे चारों तरफ, वो यदि अग्नि में डाल दिया जाए कितना देर लगता है भस्म होने में? क्षण भर भी नहीं लगता। इसी का तूल मग्नो प्रोतम यथा प्रदुयेत एवं सर्वे पापमान प्रदुयंते। मुंडक में क्षीयते चाश कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे 2:2-8। तो मुंडक में भी कहा इन्हीं के आधार पर भगवान या भाषिक का भगवान कह रहे श्लोक में यथा ये धांस समिद्ध अग्नि भस्म सात कुरुते यथा समिद्धो सम्यक इद्ध, सम्यक इद्ध इति समिद्ध, हिंदी दीप्तो धातु है, दीप्त अग्नि है, भगभग भगभग खूब तेज से जलता हुआ अग्नि है। वह अग्नि जिस प्रकार से एधांसी जितनी भी लकड़ी डालो कागज डालो प्लास्टिक डालो जो डालो सबको भस्म कर देता है, भस्म सात कुरुते। यहां भस्म सात का मतलब क्या? सात्विक प्रत्यय है। यहां सात्विक प्रत्यय कब होता है? लेशों के अप्रत्यय किंचित भी त्यागे बिना पूर्णतया नष्ट करने का नाम सात्विक प्रतिद्योतन करता है, भस्म साफ कार्त्स्ने सात्विक, कार्त्स्ने मैंने पूर्णतया नष्ट, यहां नष्ट से तत्पर भस्म है नष्ट, कोई भी चीज हो उसी पूर्णता का द्योतन करने के लिए सात्विक एक प्रत्यय होता है। पकारिक संज्ञा एक उच्चारणार्थ है, सात बचता है, भस्म शब्द से कर दिया, भस्म सात्विक पद बन गया, इसलिए कहते भस्म सात जैसा कर देता है अर्जुन। संबोधन देखिए जान के, हे अर्जुन ये किसमें होता है, ये जिसका अंतकरण शुद्ध है वही होता है, नहीं तो नहीं होता। इसे जान के संबोधन अर्जुन का, जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध, जो पूर्व प्रकार है ना गुरु सेवा आदि से जिसने शुद्ध अंतकरण वाला हो गया हो, उसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान क्या करता है, सकल कर्मों को नाश कर देता है। अन्य के आगे आएगा अज्ञश्च श्रद्धा श्लोक आएगा, जितने भी आचार्य से सुनेगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा घड़ा पानी भरेगा वैसे ही, वही हाल। ये भी उल्टा घड़ा है ना, यहां से मिले इसका छेद है, उल्टा घड़ा है खोपड़ी, उल्टा घड़ा है तो कभी ज्ञान भरेगा नहीं है ना, ज्ञान को बनेगी उल्टा, नीचे से ऊपर डालना पड़ेगा, बुद्धि तो ऊपर बैठी है, कहीं यहां से अंदर जाएगा वो। ऊर्ध्व पूतना अर्वाग बिल्हा, वृदान को प्रसाद में कहा है, ऊर्ध्व पूतना अर्वाग बिल्हा, इसलिए इसे ज्ञान रूपी पानी भरता नहीं आसानी से। ज्ञान से पतला कौन है, कबीर कहते हैं पानी है, ज्ञान से पतला पानी है, भूमि से भारी पाप है, उस पाप का बाप लोभ है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो अर्जुन संबोधन दिया, शुद्ध अंतकरण वाला हो तभी ये घटेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ऋजु धातु से बना था हम लोगों ने पहले अर्जुन शब्द अनेक प्रकार से बना, एक ऋजु धातु से बना था, इसका अर्थ शुद्ध अंतकरण सरल हृदय वाला, ज्ञानाग्नि उसी प्रकार यथा तथा क्या है यह ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म साक्त कुरुते, सकल कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। सर्व कर्माणि में भी शास्त्रार्थ होगा कि संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबको भस्म कर देगा, ऐसे पूर्वज कहेगा कि मूल अज्ञान नष्ट हो गया ना, यह मूल अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान में तो सब रहते हैं, वो नष्ट हो गया तो सारा नष्ट हो जाएगा, कारण नाश कार्य तो सकल कार्य नाश, तो प्रारब्ध भी नाश हो जाएगा, शंका हुई भाष्यकार कहेंगे नहीं, बहुत स्थल ऐसे हैं जहां कारण नाश और कार्य बाद में दिखाई देता है, किंचित काल पर दिखता है, जैसे भ्रमी भ्रमी था, आपने घट बना लिया, दंड भी हटा लिया, हर भी घूमते रहता है, भ्रम भ्रम हुआ था सर्प है, घबराट भी कांप रहा आदमी, घबराट के मारे अग्नि बदय रस्सी है, समझ में हाँ रस्सी, हाँ हाँ मुझे भी जीत रहा है रस्सी है, लेकिन फिर भी वो घबराट इधर तुरंत भाग जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर जो हो रखा है, वो अपने टाइम लेगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होने में, कार्य तो बाद में दिखता है कारण नाश के बाद, ऐसे कई दृष्टांत हैं दुनिया में। इसे प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके बाकी सारा नष्ट होता है, ऐसे करेंगे भाष्यकार। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि सर्व पापमानं दर्दे, बृहदारण्य उपनिषद जी का सर्व पापमानं दर्दे, बृहदारण्य के 4:4:23 भाषण, ज्ञानम कथम नाशीदे पापम सदृष्टान्त मुच्छत है, ज्ञान जो है संपूर्ण पाप सागर, पुण्य पाप युक्त पाप सागर को ही नष्ट कर देता है, जला के राख बना देता है, इसमें क्या प्रमाण है, यदि दृष्टांत सही समझा यथा एधांसी मैंने काष्ठानी लकड़ी वगैरह समिता सम्यक इद्धा दीप्ता अग्नि, सम्यक इद्धा मैंने भग भग भग बहुत तेज से जलता हुआ जो अग्नि है, देखते देखते राख कर देता है बड़ा बड़ा। एक बार बाम्बू बाजार करके बंगलौर में बाम्बू बाजार, बाम्बू से सिटी मार्केट के पास, देखते देखते घंटा भर नहीं लगा, सब राख पूरा पूरा राख, कुछ नहीं विद इन आवर, क्योंकि पास में ही था वो दमखल बोलते ना फायर फाइटर्स, वो क्या करेंगे, सब सूखा बांस तो होता है, हटा पड़ चल गया, दो बांस भी नहीं बचा सका फायर फाइटर, सब बांस एक बार सर्कस गिर गया, 4 घंटे के अंदर सब हजारों बच्चे भी राख। रविवार के दिन था, स्कूलों के बच्चों के लिए स्पेशल कंसेशन थी दोपहर का शो में, खचाखच भरे थे बच्चे, इसीलिए स्कूल के आधे टिकट एकदम ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, जब सब जुड़ा होता है, वो हाई टेंशन लाइव वायर के नीचे था। अब पता नहीं क्या हुआ, वो आग लग गया, मेन जो पकड़ है वो जल गया, सार धड़म पूरा का पूरा। इतना बड़ा कैनवास हैवी होता है, कहां बच्चे उसको उठाकर निकलेगा कोई, अंदर सब राख। तुरंत पूरे बैंगलोर शहर में सायरन तेरी जबरदस्त बजाया गया, इमरजेंसी कॉल, और जितने हम लोग नौजवान लड़के सब दौड़े, जितने निकाल सको निकाल, कितना निकाल। और जो बाहर कुछ लोग थे सर्कस से बाहर बैठे, टेंशन विचार होता था, सब उन्होंने दवा गरा दिया और पानी डाल दिए थे, वो लोग पूछा गया बता रहे 8,000 टोटल लोग अंदर, 8,000 चिल्ड्रन, मुश्किल से 1,500-2,000 बचे होंगे उसमें लोग जो निकाले। लेकिन वो सीनरी कभी कभी याद आती तो भयंकर सीनरी, जबरदस्त लाइव बर्निंग, जो चाहे हम लोग भी सब हाथ में, जब कई होंगे हम लोग भी सब जल गए, आधा आधा जल बुरा हाल। तो टेंट में जलता होता है, फाड़ना है, फिर अंदर घुसना है, जो निकला बच्चा निकालो, जिंदे जो जो निकल रहे निकल सको, उसमें घुसना है निकाल, बार बार आना जाना, जगह जगह स्पार्स जले, जितनी कर सके किए, जो कर सकता है। ऐसे होता है एकदम भस्मीभूत हो जाता है, अग्नि का दीप्त अग्नि इसे खतरनाक होती है, मंदाग्नि की बात नहीं है। इसलिए युद्ध सम्यक युद्ध केवल युद्ध मंद दूर की बात, दीप्त अग्नि भस्मसात भस्मी भावम कुरुते अर्जुन संबोधन, हे अर्जुन, हे अर्जुन एवं ज्ञानम एव अग्नि इति ज्ञान अग्नि, ज्ञान ही है अग्नि, इसे ज्ञान अग्नि कर दिया। सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा सकल कर्मों को उसी प्रकार से भस्मीभूत कर देता है, उसी प्रकार से भस्मीभूत कर देता है। अर्जुनेति संबोधयन् शुद्ध चित्ते नैव ईदृशं ज्ञानं लभ्यते नान्येन इति द्योतयति भाष्यत् कृष्णः। शुद्ध अंतकरण वाले के द्वारा ही इस प्रकार से ज्ञान लाभ होता है, जो कि सकल कर्मों को नष्ट कर देता है, बाकी सब को केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान लाभ होता है, शब्दार्थ ज्ञान लाभ हो जाता है, स्वरूप ज्ञान अनुभूति नहीं होती। भस्मसात कुरुते तथा का मतलब क्या, निर्बीजी करो दीत्यर्थ, सब को निर्बीज बना देता है, जैसे भुना हुआ चने के बराबर हो जाता है। चना को भून दिया आपने तो क्या होगा, वो चने को खेती में डालो तो पौधा उगेगा क्या, नहीं उगेगा। उसी प्रकार से सकल कर्म निर्बीज भाव दग्ध भाव को प्राप्त, दग्ध बीजवत हो जाता, इसे निर्बीजी करो दीत्यर्थ, फल देने वाले बीज थे वो कर्म एना फल देने योग्य नहीं रह जाते हैं, ये इसका तात्पर्य। नहीं साक्षात एव ज्ञान अग्नि, कहते ज्ञान सहित कैसे इसका कर्म को नष्ट कर देगा साक्षात, पर विरोधी तो है नहीं, तब तात्पर्य होगा ज्ञान साक्षात जो ज्ञान रूपये कर्म को नष्ट नहीं करता, क्योंकि ज्ञान अग्नि क्या करेगा, अज्ञान को रूपये काष्ट को नष्ट कर देता है, और अज्ञान रूपये काष्ट ही में ही ये सब कर्म छिपे पड़े, वो भी नष्ट हो जाए। साक्षात ज्ञान अग्नि तानी कर्माणी इंद्रियोद्भवी कर तुम नहीं शक्नोति, ज्ञान रूपी जो अग्नि है वह उन कर्म रूपी ईंधन कर्म तानी कर्माणी ईंधनवत भस्मी कर तुम नहीं शक्नोति, ईंधन के सुख को जैसा भस्म कर देवे उस प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि उन कर्मों को साक्षात नष्ट नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञानम क्यों, क्योंकि जो है तस्मात सम्यक दर्शनम सर्व कर्माणाम निर्बीजत्व कारणम इति विप्रायः, इसे सम्यक दर्शन जो होता है वह तो सकल कर्मों का निर्बीजत्व में कारण हो जाता है, ये इसका विप्राय, उसकी निर्बीजता के प्रति कारण, क्योंकि अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो ये कर्म क्या हो, निर्बीजता को प्राप्त, क्योंकि अज्ञान रूपी खेती में ये सब फसल देते हैं ना, जब अज्ञान में खेती ही नष्ट हो गया अभी बीज का फसल देंगे, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशा योग सूत्र क्या कहा? अविद्या क्षेत्र किसका? उत्तरेशा अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश पंचवृत्तया, ऐसा कहने के बाद कहते हैं अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा। अविद्या बाकी चार की खेती है, बाकी चार कौन है? राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन चार जो पनप रहे हैं इस संसार में इनका खेती अविद्या है। और अविद्या भी खेती खत्म कर दो, अरे बीज कहाँ हो रहे हैं, क्या करेंगे बीज? ये खेती नष्ट कर दिया आपने, मैंने खेती ही बंजर हो गया, उसमें बीज भी बंजर होंगे अपने आप खत्म। लेकिन जो फल देने शुरू कर चुके हैं उनकी तो कौन रोक सकता? जब फल देने शुरू कर चुके हैं उन्हें तो आप रोक नहीं सकते हो ना, तो प्रार कर्म तो इसलिए नष्ट निर्बीज भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, वो तो फल देना शुरू कर चुका है। जो बीज भी फल देने शुरू नहीं किए, पौधा नहीं बने हैं, वो तो नष्ट हो सकते हैं निर्बीज भाव को। जो पौधा हो गया फसल दे रहा है, अब उसको क्या रोकोगे? उसको नहीं रोक सकते। सामर्थ्या ये न करुणा शर्म आरभ्यम तत्प्रवृत्त फलत्वाद भोगे नहीं वक्षीयते। इस पर आंतरिकार बड़ा सुंदर अवतरण का दे रहे हैं। सम्यक ज्ञानम मूलभूत अज्ञान निवर्तन न कर्म निवर्तकम इष्टम चेत। सम्यक ज्ञान जो है मूलभूत जो अज्ञान का निवृत्ति के द्वारा कर्म का निवर्तक है, यही इष्ट आपके मत के अनुसार जी है, तो आरब्ध फल कर्मणो निवृत्ति प्रसंगात। प्रारब्ध फल वाला जो आरब्ध फल वाला जिसने फल देने के लिए आरंभ कर दिया, वे कर्म भी निवृत्त हो जाएंगे, ये आपत्ति है। प्रसंगात ज्ञानोदय समकाल में शरीर पाद्यात, फिर क्या होगा? जिस क्षण ब्रह्मानुभूति होगी उस क्षण आदि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रहोगे ना। क्या इत्याशंक्या सामर्थ्या कर्मणा शरीर आरब्धम, जिस कर्म के द्वारा शरीर को आरंभ कर दिया गया है, तत् प्रवृत्त फलत्वाद उपभोगे नहीं वक्ष्यते। प्रवृत्त फल वाले होने से उपभोग के द्वारा ही क्षीण होते। इस पर अनेकों ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र चौथा अध्याय प्रथम पाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक सारे सूत्र इसी निर्णय में लगा दिया, 13 से लेकर 19 तक। कुछ सूत्र दिया भी मुस्लिम देखिए, क्योंकि श्रुति द्वितीयंत हृदय चित्तं सर्व संशय अक्षयंत चास्करमण तस्मिन्दृष्टे परावरे तदधिगम उत्तर पूर्वाधयोर अश्लेष विनाशो तद्व्यपदेशा 4.13.14 और आगे 4.15 इतर विषयापि एकम एवं अश्लेष असंश्लेष पाते तु अनारभ्य पुण्यपादेश सूत्र अनारभ्य कार्य एव तु पूर्वे तदवदेह 15वा भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपदिते 19वा। ये सब सूत्र है मसूदनी में दिया हुआ है। ब्रह्म सूत्र 4.1.13.14.15.19 यहां दिया हुआ है। यावद अधिकार आधिकारिकाणाम, ऐसा भी सूत्र ब्रह्म सूत्र 3.3.32 तब तक टिका रहता है मुक्तेशु। दृष्टांत क्या है? छोटे हुए छोड़ दिए गए बाण के समान, आरूढ़ बाण, आरूढ़िक्षु, मुक्तेशु और तर्कस में विद्यमान जो ईश्वर, तीन प्रकार के। जो तर्कस में है बाण, एक धनुष पर चढ़ा हुआ बाण है और एक छोड़ दिया हुआ बाण है। तो तर्कस में बाण है पसंचित कर, जो धनुष पर है वह क्रियमाण है वर्तमान में तैयार है, और छूट गया है अपराध। ये दोनों को तो हमारी मर्जी के अधीन है, तो धनुष पर ऐसे छोड़ू ना छोड़ू आपकी मर्जी है, उसके से वापस तर्कस में डाल दो, लक्ष्य में जाएगा। तो मालूम हो गया कि गाय है तो छोड़ेगा क्या आदमी? तो इसीलिए कहते हैं ये दोनों तो नष्ट हो जाएंगे। फल तो आरंभ दे देने आरंभ कहीं नहीं किए नहीं है, वो तो लक्ष्य पर चल चुका है, वो तो अपना वेग जहां तक है वहां तक जाएगा, ये ठोकर मारेगा जिसमें मारने को लगेगा वो लगेगा ना, उसके वेग को घटा सकते हो ना, दिशा बदल सकते हो ना रोक सकते हो, वो तो जाए। इन बाकी को तो रोक सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी है, जो कर्म इस शरीर का आरंभ किया था, जिन कर्मों के वजह से यह शरीर का जन्म हुआ है और इस शरीर के मरण तक काल का निर्णय हो चुका है, तत्प्रवृत्त फलत्वात् वह प्रारब्ध कर्म प्रवृत्त फल वाले होने से उपभोगे नैव क्षीयते। जो मनुस्मृतिकार वगैरह कहते हैं वो इसी का अर्थ में है समझना, प्रारब्ध कर्म के लिए करें वहां कह रहे नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये जो कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म की बात है। यदि आप भी प्रारब्ध कर्म कल्प कोटि शत तक रहना है तो रहेगा, जैसे ब्रह्मा जी का कितने अरबो वर्ष उसका आयु है, कल्प कोटि शतैर हो गया कि नहीं हो गया, उतने आयु तो उसको ब्रह्मा बने रहना है तो ब्रह्मा बने रहे, क्या करेगा, प्रारब्ध उसकी बनी हुई ऐसा। इसे ऐसा सब श्लोक जो होते हैं वो प्रारब्ध कर्म पर घटा लिया जाता है। इस जगह पर वहां पर भाष्य में ही कुछ मूल भाष्य में वह छांदोग्य का मंत्र दे दिया जाएगा क्षीयते के बाद, तस्य तावदेव क्षणम यावद विमोक्ष है अथ संपत्ये, तस्य तावदेव क्षणम उसकी उतनी ही देरी तक शरीर टिकाव रहता है, यावद न विमोक्ष है जब कर्मों का विमुक्ति प्राप्ति नहीं होती, अथ संपत्ये उसके अनंतर ही तुरंत ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। 6:4:2 कुछ ग्रंथों में मूल में ही है ये मंत्र, छांदोग्य की तरह मंत्र को मूल भाष्य में ही लोगों ने जोड़ रखा। अतः यानी अप्रवृत्त फलानी, ये सब किनका नाश करता है ज्ञान, कहते यानी अप्रवृत्त प्रवृत्त फलानी जो भी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, जो कि इस शरीर से किया हुआ है ज्ञान उत्पत्ति से पहले और इस शरीर से होते रहेगा ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात, वो सारे कर्म और अतीत अनेक जन्म कृतानि चेतानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान उत्पत्ति प्राकृतानि ज्ञान सहभागिनी च, ज्ञान उत्पत्ति से पहले किया हुआ कर्म और ज्ञान उत्पत्ति के बाद ज्ञान के साथ ज्ञान काल में जब इस शरीर से जो जो होते रहेगा वो सारे कर्म और अतीत अनेकों जन्मों में किया हुआ सकल संचित कर्म। क्रियमाण को दो भाग में कर दिया ना, ज्ञान उत्पत्ति से पहले इस शरीर से आपने जो किया है और शरीर ज्ञान उत्पत्ति के बाद में शरीर से जो हो रहा है वो सारे कर्मों को एक कोटि है क्रियमाण, और अनेक जन्म पिछले जन्मों से अनेकों जन्मों में जो किया हुआ कर्म है वो सब जो संचित क्रियमाण और संचित इन्हीं को ही ज्ञान रूपी अग्नि नष्ट करता है। तानी सर्वाणी भस्म सात गुरु उन सबको भस्मभूत कर देता है यह ज्ञान रूपी अग्नि, ये इस बात है। यतएव जिसलिए ऐसा है इसीलिए समझना इस ज्ञान से बढ़कर अंतकरण को शुद्धि का भी साधन नहीं है। अंतकरण शुद्धि के लिए भी इसी ज्ञान का अभ्यास करना, करते करते यही ज्ञान अंत में फल भी दे देगा, इसी से शुद्धि भी होगी इससे मोक्ष भी हो जाएगा, कि इसलिए इससे बढ़कर पवित्र करने वाला कोई दूसरा चीज नहीं है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, यह मने संसार में इस लोक में ज्ञान के सदृश कोई और पवित्र करने का साधन शुद्ध करने का साधन विद्यमान नहीं। पूयते अनेने थी पवित्र, पूयते शोध्य जाने की थी पवित्र, पुई शोधने जातु है उसे पुई पवने जातु भी है, उन दस क्या कर देना है त्रण प्रत्यय पवित्र करने का साधन शुद्धि कर्म शुद्धि का साधन। इस ज्ञान के समान ज्ञान के सदृश ज्ञान के तुल्य कोई दूसरा चीज नहीं है संसार। तत् स्वयं योग तत्मने वह ज्ञान, क्योंकि स्वयं ही आत्मनिविंदति उस ज्ञान को, वह ज्ञान स्वयं ही इस आत्मा में प्रकट हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, तो स्वयं प्राप्त हो जाएगा आत्मा में, कैसा हो सकता है आज तो क्यों नहीं प्राप्त हुआ फिर, कहते क्या करे चीज तेरे पास नहीं था। योग संसिद्धा, योग से तुम अभी संस्कारित नहीं हो, योग से भाष्यकार दोनों प्रकार के बोलेंगे, निष्काम कर्म योग से और समाधि अष्टांग योग लय योग क्रिया योग नाद योग भक्ति हो, जितने कोई ना कोई हो अधिकारी वेदा, उन समाधि सम्यक प्रकार से अंतकरण बाहिकरण आदि अंगों आधान करके शुद्ध करके पकड़ के रखने में, संयमित करने में जो योग है, अनेक प्रकार के योग है, उसके द्वारा अविसंस्कार जिसका है उसके आत्मा में, उसके अंतकरण में ज्ञान प्रकट होता है, बाकी के अंतकरण में नहीं होता। इसे जिसके हृदय में अंतकरण में अभिज्ञान आत्मा आत्मारूपी अंतकरण में ज्ञान यदि प्रकट नहीं हुआ है स्वयं, इसका मतलब समझो अभियोग संसिद्ध हो नहीं। योग संसिद्धि कैसे होगी? तो काले न बहुत समय धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके अनेक जन्म में लेकर के वह अंतकरण जब शुद्ध होगा तब तो उसमें ज्ञान अपने आप स्वयं बिंद। स्वयं कैसे हो सकता है भाई? दृष्टांत बड़ा सुंदर, एक पंचाशीति नाम का ग्रंथ है, पंचाशीति 85 श्लोक्स का नाम मेरा गया पंचाशीति, जैसे शतश्लोक होता ना, 100 श्लोक है शतश्लोकी, 10 श्लोक 10 श्लोकी, ऐसे पंचाशीति एक ग्रंथ। तो पंचाशीति ग्रंथ में क्या लिखा? राहु को दृष्टांत बना। किसी ने आकर राहु को सीधा देखा गया है? राहु दिखता है, दिखता कैसे? फिर वो चंद्रमा में छाया करके दिखता है। सदा राहु देखना है तो चंद्रमा में छाया रूप में ही उसको देख सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं देखने। उसी प्रकार से आत्मअंतकरण भाषित राहु अदृश्योपि सदा, राहु अदृश्योपि सदा भासते शशिबिंबस्थः, भासते शशिबिंबस्थः तद्वद् विशुद्ध चित्ते अयम्, तद्वद् विशुद्ध चित्ते अयम् प्रकाशते स्वयं ही आत्मा। उसी प्रकार ये आत्मा विशुद्ध चित्त में स्वयं प्रकाशित। जिस प्रकार से राहु जो है स्वयं अदृश्य होने के बावजूद भी चंद्रमा में अनायास ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा कैसा है? शुद्ध चंद्र, पूर्णिमा के चांद में ही ग्रहण होता है, अन्य चांद में ग्रहण नहीं होते। जब भी चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा का दिन ही होता है, आगे पीछे नहीं होता। और सूर्य ग्रहण जब भी होगा अमावस्या में ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा, कि उन्हीं दिनों में वो स्पष्ट दिख सकता है राहु। स्वच्छ होता है पूर्णिमा का चांद, अत्यंत स्वच्छ है, उस अत्यंत स्वच्छ चांद पर राहु का जो है प्रतिबिंब रूपेण दिखाई देता है, छाया रूपे दिखता है। विशुद्ध चंद्रमा पर राहु स्वतः अदृश्य होने के बावजूद भी स्वयं भाषित होने लग जाता है। इस तरह आत्मा स्वतः अदृश्य होने के बावजूद भी शुद्ध अंतकरण है, स्वयं भाषित विशेषता। इसे यहां भगवान जान के स्वयं शब्द का प्रयोग कर दिया, तब स्वयं योग संसिद्धि कंडीशन डाल दिया, स्वयं अंतकरण में प्रकाशित होता है। कैसा अंतकरण में? इस श्लोक में क्या कहा? विशुद्ध चित्ते अयम, विशुद्ध चित्त होना चाहिए, जिसको पूर्व में संबोधन में प्रकट कर चुके हैं अर्जुन। जो अर्जुन होता है शुद्ध अंतकरण वाला होता है, उसी के अंतकरण में योग संसिद्ध अंतकरण होता है, योग संस्कारित अंतकरण वो होता है। तो काले न वह उस अंतकरण में आत्मनिवे अंतकरणे स्वयं आत्मा विंदती, स्वयं ज्ञानम तद ज्ञानम विंदती। भाष्य यदेव मतो नहीं ज्ञाने न सदृशम तुल्यम, नहीं ज्ञाने स्पष्टार्थ है सदृशम कर तुल्य पवित्रम मैंने पावनम शुद्धिकरम, पावनम शुद्ध करने का साधन करने वाला, यह मैंने अस्मिन संसारे नहीं विद्यते, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तज ज्ञानम स्वयमेव, वह ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। स्वयं कैसे प्रकट हो जाएगा महाराज? आज तक तो बड़ा रगड़ रट के परेशान हो रखे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं लग रहा, तब कदे तुम्हारे अंदर कमी है भी। योग संसिद्ध हो तो हो जाएगा, योग से संसिद्ध, योग सिद्ध तो है ही, योगी राज कहते हैं, योग सम्राट कहते हैं लोग, तो टाइटल दे रखे हैं दूसरे को, तब कहते वो से मतलब नहीं है। यहाँ योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्ध संस्कृत है। योगेन मने निष्काम कर्मयोग कर्मयोग में क्या लेना निष्काम कर्मयोग समझना तभी तो अंतरण शुद्ध होगा। सकाम कर्म अंतरण शुद्ध थोड़ा होना है। काम में सर्वमल बढ़ेगा घटेगा कहां से? कर्म का तात्पर्य है निष्काम कर्म योगे न और समाहरि योगे न कह दिया। जैसा अपना अधिकार गया शरीर आदि सामर्थ्य के आधार पर कोई राजयोग कर रहा है, कोई हठयोग कर रहा है, कोई जो है क्रिया योग कर रहा है, कोई अष्टांग योग कर रहा है, कोई भक्ति योग, कोई लय योग, कोई स्वर योग है ना, अनेक प्रकार के योग है। कोई भी कोई योग को अपनाओ जिससे कि अंतरण शुद्ध समय हो सके, उसके द्वारा जिसके अंतकरण संस्कार। संस्कार का मतलब क्या? योग्यता आपन्नो, जिसके अंतकरण तादृश योग्यता को प्राप्त कर लिया है वह मुमुक्षु। कौन होगा वो? तभी मुमुक्षुता होती है, उससे पहले नहीं। पहले कहने के लिए हम भी मुमुक्ष हैं। कौन मुमुक्षु? नहीं, सब मुमुक्षु हैं। लेकिन वास्तव मुमुक्षु तब होगा जब वास्तविक मुमुक्षुता तब जगेगी जब अंतरण की तरफ पवित्र हो जाएगा। इस दृष्टांत देते हैं हम लोग मिट्टी का घड़े का, है ना। मिट्टी का घड़ा कैसे बनता? मिट्टी अपना प्रकृति स्वभाव में विराजमान है, धरती का अंश बन करके। तो कुंभार क्या करता है? फावड़ा ले जाता है, गिनती ले जाता है, वो खोदता है, उसको खोद के गधे पर लाद देता है। गधे पर लाद करके घर में ले आता है, घर में भी किनारे फेंक देता है उसको। फिर उसे थोड़ा मिट्टी लेता है, चिकना मिट्टी मिलाता है, पानी डालता है, सानता है, पैर से उसको अच्छे से कुचलता है, खूब कुचलता है। कुचलने के बाद पिंडी बनाता है, चक्र पर डालता है, चक्र को घुमाता है और पिंडी भी चक्र के साथ घूमते रहता है, घूमते रहता है। उस समय उसको हाथ से उसको आकार देता है, घड़े का आकार। घड़े के आकार दे दिया, खट उसको काट देता है, सिल्वर से काट के अलग रख देता है। उसको धूप में सुखाता है, 60% 50% धूप सूख जाता है तो उसको ले जाकर के भट्टी में डाल देता है। भट्टी से पक के निकल गया, बजा बजा के देखता है, हाँ जो ठीक ठाक पका है उनको अलग करता है, जो ठीक ठाक नहीं उनको अलग कर देता है। जो ठीक ठाक है उनको भी क्या करेगा? वे बैलगाड़ी में लाद देता है, एक के ऊपर खूब ऊंचा सारे घड़ों को ले जाता है। वहां कोई शोरूम बना हुआ है क्या उसके लिए? नहीं, फुटपाथ पर डाल देता है, जो आ गए बजा बजा के देखे और कोई ना कोई उसको उठा दे खरीद के ले जाता है, खरीद के ले जाता है। और ये भी अच्छे काम के लिए ले गया तो ठीक है, दारू रखने के लिए ले गया तो क्या फायदा? अच्छे काम के लिए ले गया, पानी भर के रख दिया तो स्वयं शीतल और जल को भी शीतल कर देता है, और जो पिया उसकी भी गर्मी ताप को उतार के उसको भी शीतल कर देता है। ये गुण है घड़े। घड़े को उस पर तैयार किसने किया और मिट्टी को कितने परिश्रम में जाना पड़ा है, किस हालत में गया है, शुरू से अंत तक अपमान ही अपमान सहन किया है। पहले गेंती से फोड़ा उसको, है ना, फावड़े से भरा उसको और लाद दिया गधे पे। खुद कुंभार की शादी में गया तो घोड़ी पर गया और मिट्टी को गधे पर लाद के लाया, कितने अपमान किया लागे। घर में भी कोई सम्मान नहीं, कोई स्वागत नहीं, किनारा फेंक दिया था और बाल पैरों से कुचल दिया। कोई आरती उतर गया, माला नहीं पहना। उसके बाद 84 योनि में जीव चक्र काटता है, वैसे चक्र के ऊपर से घुमाते रहा, तैयार हो गया उसे काट के अलग करके धूप में तपा दिया, फिर भट्टी में पकाया उसको, कहा इज्जत रहा उसका? सदा अपमान अपमान अपमान, डांट डांट डांट। फिर फुटपाथ पर रख दिया, वहां भी जो आवे तो बजा देगा, ठीक नहीं ये, ठीक नहीं है, छोड़ देते ना, क्या सम्मान है उसका। एक आध उठा के ले गया, हाँ चलो, उसमें भी होता है तो 5 रुपये नहीं, 4 रुपये दूंगा, 4.5 दूंगा, कुछ ना कुछ। तो उसकी कीमत भी नहीं है, एक कीमत जो मुंह मांगे देते भी नहीं उसको, उसमें भी लड़ाई होती, जैसे तैसे हा हूं करके ऊपर उठा कर जाता है। शुरू से अंत तक क्या दुर्दशा है उसका, देता क्या है वापसी में? कभी एक शब्द नहीं, कभी उल्टा नहीं, खुद शीतल अंदर में बड़ा लो, जल को शीतल करता है, जो पीता उसे भी शीतल करता है। यही हाल है शिष्य का, मिट्टी, मिट्टी का घड़ा शिष्य है। यह गृहस्थी में था, वहां से उठ के आया गुरु के पास। इस मिट्टी जंगल से निकल के कुंभकार के घर में आया, उसने यह बालक अपने घर से गुरुकुल में पहुंचा। गुरुकुल में क्या होगा उसका, वो मिट्टी को साना जाता है, कुचला जाता है, तपाया जाता है, पकाया जाता है। उसी प्रकार इसके शिष्य के साथ भी रगड़ाई गुरु कर देता है, अनेक प्रकार से कर्म योग, भक्ति योग, ये वो करो, जितना भी करेगा डांटेंगे, वो फटकार दे रहेंगे। यही गुरु का काम है। जब तक अगले का अहंकरण, अहंकार, अभिमान मिटता नहीं है, तब तक गुरु का कर्तव्य उसके प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जिसके प्रशंसा किया अहंकार से इसका इतना फूल जाएगा और एकदम नरक में चला जाएगा। हृदय से दया रखे, हृदय से प्रेम रखे, हृदय से सब कुछ, बाहर से कठोर होना चाहिए, वही गुरु का स्वभाव है। तभी शिष्य तैयार होता है। जो मीठा गुरु होता है वो समझो शिष्य को ठगने के लिए मीठा है, वो ठगता है, वो शिष्य के भला नहीं चाहता। शिष्य को जो भला चाहेगा सख्ती से बटेगा, क्यों उसका अहंकार को नाश करने तक उसको काम करना है। गुरु प्रधान है, अहंकार नाश करेगा तभी वो अंदर बाहर सब शिष्य विद्या विदाति विनयम तब गवि हस्ती। आगे यहां भी कहेंगे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्ती, तब विनय होगा, अहंकार खत्म। अहंकार अगर खत्म हो गया, ऐसा विनय होगा, वो विनय होने के बाद उसके लिए कौन क्या सब बराबर। अहंकार वाले में ही भेदभाव होता है, अहंकार रहित में सब बराबर होता है। तो वह खुद शीतल रहता है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो भी शीतल, वह जिसको ज्ञान हो देता है वो भी शीतल, सब मुक्त है। उसी प्रकार सुगत समाज संसिद्ध संस्कृत ऐसा मिट्टी को संस्कारित करके घड़ा बनाया, उस शिष्य को गुरु संस्कारित करके योग्य मुमुक्षु बना देता है, तब वो ज्ञान देता है तो मुक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, समय बहुत लगता है, काले न महता, थोड़े दिन में तुरंत तुरंत थोड़ा हो जाता है। घड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है, एक दो दिन का काम जाए नहीं होगा। जब एक बाह्य स्थूल जड़भूत मिट्टी का घड़ा बनाने में इतना समय लगता है, ये तो चेतन अहंकार वाला, ऐसा अहंकार वाले को सेंकना आसान है क्या? बड़ा संभल के, बड़ा ज्यादा आजकल जमा बोल है तेरे से 100 गुरु है, हम चले जाएंगे, तो चले जाएंगे और क्या करें, गुरु पर आजकल गुरु चले जाए मीठे हो रहे हैं, कारण ये चिड़चिड़े भाग जाते हैं, एक भी चिंता ज्यादा टाइट हो जाओ। और उनको आश्रम चलाना है, संस्था चलाना है, मिशनरी को एक्सपैंड करना है, तो मीठा तो बनना है, पर बिना मीठा बना रहे कैसे चलेगा उनका, सख्त हो नहीं सकते। हम लोग सख्त हो जाते हैं तो इसी में बवाल हो जाते थे, थोड़े ही नहीं कि हमें तो न मिशन चलाना है, न आश्रम चलाना है, संस्था को बढ़ाना है, ना घटाना है, लोलक पाएंगे जो है उसको मिटाना है, ये चक्कर में रहते तो उन्हें क्या फर्क पड़ता, कोई रहे न रहे। इसे कहते ऐसे काले न महात, महान काल के द्वारा आत्मनिंदते लभते, उस अंतकरण में यह ज्ञान का लाभ होता है।